песни радости нехай напомнить весь всесвіт. Песни радости нехай напомнить весь всесвіт. Він народ свій спас на віки слава. Він народ свій спас на віки слава. Thank you.